În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Astăzi veți asculta lecția 17 din seria 1, intitulată Patru cești, asta face patru mărci. Fie tasen, das macht vier Mark. În lecția trecută l-am însoțit pe Andreas la piața de vechituri. Vă amintiți probabil că a încercat să vândă un batic doamnei Berger. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Andreas încerca să facă reclamă baticului, afirmând că e foarte chic. Fiți atenți la forma pronumelui care înlocuiește un substantiv neutru. Es. Es ist sehr chic. Doamna Berger nu vrea să cumpere baticul. Descoperă, în schimb, printre lucrurile lui Andreas, o carte pe care o căuta de multă vreme. Genau das Buch suche ich. Doamna Berger vrea să cumpere cartea. Gut, ich nehme es. Însă are ghinion. Ex nu vrea ca Andreas să vândă cartea. Das Buch verkaufst du nicht. E de înțeles de ce ex nu vrea. E tocmai cartea din care a ieșit ea și datorită căreia a făcut cunoștință cu Andreas. Ține la această carte. Ich liebe es. Astăzi vrem să aruncăm o privire asupra altor mese cu lucruri de vânzare de la piața de vechituri. Știți și dumneavoastră cum e la piața de vechituri, dragi ascultătoare și ascultători. Lumea umblă după chilipiruri sau după rarități. Ascultați acum prima scenă. E vorba de o bluză. Bluze. Tema dumneavoastră e să aflați despre ce e vorba la cumpărarea bluzei. Ich finde die Bluse toll. Zeig mal. Hm? Probier sie mal. Ja, gut. Was kostet die Bluse? 12 Mark. 12 Mark? Das ist sehr teuer. 8 Mark? 11 Mark. Ich nehme sie für 10 Mark. Okay, 10 Mark. E o scenă tipică de talcioc. Târguială pentru ceva de vânzare. Cumpărătorul încearcă să obțină mai ieftin ce vrea să cumpere. Vânzătorul cere inițial pe bluză 12 mărci. 12 mark. 12 mark. Cumpărătoarea găsește că e prea scump și oferă 8. 8. 8 mark. Vânzătorul nu vrea să lase însă din preț decât o marcă și spune 11 mărci. 11 mark. 11 mark. Cumpărătoarea dă și ea ceva mai mult și se ajunge la 10. 10. O iau cu 10 mărci. Ich nehme sie für 10 mark. A avut noroc că vânzătorul i-a lăsat-o mai ieftin pentru că a auzit-o spunând că bluza e grozavă. Asta i-a spus-o cumpărătoarea prietenei care o însoțește. Găsesc bluza grozavă. Ich finde die Bluse toll. Să ascultăm acum scena a doua. E vorba de veselă, mai exact de cești. Tassen. Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. Zwei Tassen kosten 2 Mark. Ich nehme 4 Tassen. 4 Tassen? Das macht 4 Mark. Un bărbat a văzut niște cești și o întreabă pe însoțitoare. Cum găsești ceștile? Wie findest du die Tassen? Ea nu-i prea entuziasmată. Merge. Es geht. Bărbatul întreabă apoi cât costă. O ceașcă costă 1,50. 1,50. Adică o marcă și 50 de fenici. Două cești împreună sunt mai ieftine. Costă 2 mărci. 2 mark. Eine Tasse 1,50. Zwei Tassen kosten 2 mark. Bărbatul vrea 4 cești. 4 Tassen. Iar vânzătorul calculează prețul. 4 cești, asta face 4 mărci. 4 Tassen, das macht 4 mark. Iată acum scena a treia. Se întâmplă ceva ce se poate întâmpla cu ușurință atunci când sunt multe de văzut. Dar mai bine ascultați! Mama! Mama! Mama, wo bist du? Wo ist deine Mama? Ich weiß es nicht. Komm, wir suchen sie. Ați ghicit? Un copil s-a rătăcit de mama lui. O caută pe mama, cuvânt care e și în germană ca în română. O femeie vrea să-l ajute să o găsească pe mama, spunându-i: Vino, o căutăm! Komm, wir suchen sie. Firește, ex a făcut și ea o mică excursie și a găsit ceva tipic german, și anume un pitic de grădină. Gartenzwerg. E vorba de figuri decorative din ceramică sau plastic care înfățișează pitici cu scufii roșii, cu obraji roșii și cu barbă albă și lungă. Ex e încântată. Ascultați! Andreas, schau mal, ein Kobold! Nein, Ex, das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Pe cât se pare, Andreas va trebui să îndeplinească lui Ex și această dorință și să-i cumpere un pitic de grădină din aceea pe care germanii, Deutschen, îi găsesc grozavi. Și acum vrem să vă explicăm câteva structuri. Dacă vrem să cerem cuiva să facă ceva, putem folosi imperativul. La persoana a doua singular, exprimarea familiară cu tu, du, terminația verbului este se-t. Pronumele du nu se mai pune în acest caz. Zeig mal. Probier die Bluse mal. În această emisiune ați auzit și pronumele care înlocuiește un substantiv feminin cu articolul hotărât di. Acest pronume este la singular ca și la plural zi. Was kostet die Bluse? Was kostet sie? Probier die Bluse mal. Probier sie mal. Ați auzit de asemenea terminația verbului pentru persoana a treia plural. Această terminație este N. N. Așadar, exact ca la infinitiv. Finden. Die Deutschen finden Gartenzwerge toll. În fine, am vrea să vă spunem ceva în legătură cu sintaxa și ordinea cuvintelor în propoziție, mai exact ceva în legătură cu verbul și determinările sale. Aceste determinări depind de verb. Verbul determină numărul și felul completărilor dintr-o propoziție. Astăzi și în lecția trecută ați auzit verbe care au și o determinare în acuzativ, așadar un complement direct. Ascultați câteva exemple, întâi verbul, apoi propoziții cu complement direct. Probieren. Die Frau probiert die Bluse. Die Frau probiert das Tuch. Verbul următor